Imetimia saa 11 katika studio zetu zopo hapa jijini Bujumbura, Burundi, sawa na saa 12 jijini Nairobi nchini Kenya. Karibu kuifuata taarifa ya jioni inayoanza kwa muhtasari wake. Burundi yachukua hatamu ya shirika la 10 tangu Alhamisi hii. Watu 26 wajeruhiwa kwa kuangukiwa na mabati kufuatia mvua zenye upepo mkali zilizopiga tarafa Mpanda mkoani Bubanza Jumatano hii. Katika habari za kimataifa, jaribio la Gashagwa kuzuia kuapishwa kwa Kindaki la gonga mwamba huko Kenya. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Eric Wimana, mimi Lomar Deniyavuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Karibu tena. Rais wa Burundi awataka wakuu wa nchi na serikali za shirika la soko la pamoja la mashariki na kusini mwa Afrika COMESA kuweka mbele ushirikiano wa kibiashara katika ukanda huo. Evariste Ndayishimiye ametoa wito huo katika mkutano wa 23 wa wakuu wa nchi na serikali za shirika hilo uliofanyika jijini Bujumbura. Licha ya hayo, katika hotuba yake amefafanua masharti ya kukuza uzalishaji wa ndani ili kukabiliana na bidhaa zinazotoka katika mataifa yaliyoinuka kiuchumi. Rais Ndayishimiye amepata fursa ya kuchukua hatamu ya uongozi wa shirika hilo lenye nchi 21. Mradi wa kurahisisha mzunguko wa biashara ya kuvuka mipaka kwa wajasiriamali wadogo kati ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulizinduliwa Jumatano hii huko Gatumba, magharibi mwa Burundi. Waziri wa biashara alihakikisha kuwa mradi huo utaleta manufaa makubwa kwa sababu itakuwa rahisi kwa mfanyabiashara kuvuka mpaka akiwa anafahamu vyema orodha ya bidhaa anazoruhusiwa kuvusha, hata kuondolewa masharti ya forodhani. Marie Chantal Nijimbire, waziri wa biashara nchini Burundi, anawataka wajasiriamali kufanya juhudi ili kuongeza uzalishaji. Wanawake wa vijijini wanaomba kufunguliwa nchini kote matawi ya benki ya wanawake na zile zinazosaidia wakulima kupewa mbolea na mbegu bora ili kuwawezesha kufikia maendeleo katika shughuli zao. Sehemu kubwa ya wanawake hao hujihusisha na kilimo. Licha hayo, wanapongeza juhudi za serikali katika kuwawezekea mazingira bora, mathalan tiba bure kwa wajawazito. Wamesema hayo wakati wa maadhimisho ya siku ya mwanamke wa kijijini duniani inayotokea kwa kawaida kila Oktoba 15. Maseneta wanaomba wafanyakazi wa zamani wa shirika la kumenya au kukoboa kahawa maarufu Sojestal kutendewa haki kwa kupewa malimbikizo ya mishahara yao na fidia ya kufukuzwa kazi. Hayo ya kijiri wakiwa wameanza kulalamika yapata miaka 6 bila mafanikio. Waziri wa kilimo amewatuliza nyoyo akisema harakati za kupatia jawabu maridhawa swala hilo zinafikia ukingoni na kuwa nguvu zitatumiwa endapo itagundulika kuwa wahusika na kuwashughulikia wanaonyesha uzembe. Waziri Prosperi Dodiko alikuwa akijibu maswali ya maseni taju matano hii mjini Gitega. Hii hapa taarifa ya mwenzetu Gerard Nibigira. Mwenyekiti wa seneti Emmanuel Sinzohagera pamoja na seneta Ntunzenimana Jean Bosco, wote wawili walionyesha kuwa muda mrefu unaokadiriwa kwa miaka 6 ulimalizika pasi na wafanyakazi wa zamani wa shirika la kumenya kahawa Sojestale kushughulikiwa kuhusu malalamiko yao. Ama malalamiko yao hayo ni pamoja na malimbikizo ya mishahara iwezayo fikia miezi 18, marupurupu ya kukomesha kazi na marupurupu yanayohusiana na miuda ya nyongeza ya kazi. Hapo sasa seneta Jean Bosco Ntunzenimana alitaka kujua hali halisi ya mambo kuhusu swala hilo baada ya kuwa ripoti kuhusu mwisho wa swala hilo ilibuniwa tangu muda mrefu. Kwa upande wake, mwenyekiti wa seneti Emmanuel Sinzohagera alionyesha kwamba ni jambo la kuumiza kumaliza miaka 6 bila kushughulikiwa. Alikumbusha kuwa mwaka uliopita waziri wa mali alikuwa ameahidi kukomesha swala hilo haraka, ndio maana sasa aliomba waziri wa mazingira, ukulima na ufugaji ajadiliane na waziri wa mali huo ili washughulikie hao wafanyakazi wa zamani wa Sojestar. Waziri wa mazingira, ukulima na ufugaji Prosperi Dodiko alikubali kwamba wafanyakazi hao hawajatimiziwa, lakini ameongezea kuwa kuna tume inayojihusisha na swala hilo. Pia akubali kwamba uzembe uliarifiwa katika kutanzua swala lenyewe hadi kutolipa wahusika, ambapo mbinu ya hivi punde ni kutumia nguvu na sheria ili wahusika na kulipa pesa za wahusika watekeleze majukumu yao. Ama wafanyakazi wa zamani wa viwanda 31 vya kumenya kahawa mbichi vya Sojestari ya Kirimiro, Sojestari ya Mumigwa, Sojestari ya Kirundo Muyinga na Sojestari Ngozi Kayanza ndiwo kalalamika bado. Twatega jani Bigira Radio Isanganiro. Na watu 26 wakiwemo wanafunzi wanne walijeruhiwa kwa kuangukiwa na mabati, nyumba kadhaa na shule zisizofahamika kubomoka na nguzo za umeme kuanguka kufuatia mvua inayoambatana na upepo mkali iliyonyesha alasiri ya Jumatano hii tarafani Mpanda mkoani Bubanza. Raia walioachwa bila makazi wanapata hifadhi kwa majirani zao, wanaomba wahisani kuwaletea misaada ya dharura ya kibinadamu. Viongozi wa vijiji vya Afrika wanafahamisha kuwa bado wanakusanya data za uharibifu huo. Hata kwenye kijiji Kagazi tarafani Rugombo mkoani Chibitoke, mvua hizo ziliharibu nyumba 78. Raia walioguswa na mkasa huo wanasema kupoteza mali zote, kwa sababu baadhi yao mvua ilinyesha wakiwa mashambani. Wanaomba wasamaria wema ama serikali kuwaletea misaada ya haraka. Kiongozi wa kijiji hicho anathibitisha kuwa raia wake wameharibiwa kila kitu. Emmanuel Nsabiyumva anaomba walio na moyo wa upendo kuwapatia raia hao vifaa vya kuizika pamoja na vyombo vya nyumbani. Wanaume hawajashirikishwa kikamilifu katika harakati za kukomesha dhuluma dhidi ya wanawake. Mwakilishi wa muungano wa mashirika ya kutetea haki za wanawake Kafubi alisema hayo Jumatatu hii katika kongamano lililoandaliwa na mradi maarufu Twilinde Ikumilana, yani tujiepushe ubaguzi. Kulingana na Agathe Nsengiyumva, endapo wanaume watachangia katika mabadiliko ya mila na desturi zinazotenga wanawake, kuweza kupunguza kwa kiwango kikubwa visa vya ukatili wa kijinsia. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, mahakama kuu nchini Kenya imeondoa amri zinazomzuia naibu rais mteule Kithure Kindiki kuapishwa. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, wakati wakitoa uamuzi huo, jopo la majaji watatu walisema kuwa afisi ya kikatiba ya naibu rais haiwezi kuachwa wazi. David Munyi Mathenge na Peter Gichobi Kamotho walitaka mahakama kuweka maagizo ya kusitisha kuapishwa kwa Kindiki Kithure kama naibu rais mpya baada ya bunge la kitaifa kuidhinisha uteuzi wake siku moja baada ya bunge la seneti kupiga kura ya kumtimua Rigathi Gachagua. David Munyi Mathenge na Peter Gichobi Kamotho walitaja suala hilo kuwa la umuhimu mkubwa na udharura wa kitaifa. Wakitoa uamuzi wao, jopo la majaji watatu waliendelea kusema kwamba kesi hiyo itatajwa Novemba 7 mwaka 2024 na kuongeza kuwa Gachagua yuko huru kuwasilisha rufaa dhidi ya uamuzi huo. Mawasiliano kupitia mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook, WhatsApp vimekatwa siku ya Alhamisi nchini Msumbiji, huku upinzani ukiitisha maandamano mapya wakati wa mchana. Idara ya ufuatiliaji wa mtandao wa NetBlocks imelithibitishia shirika la habari la AFP. Kulingana na shirika la habari la Ufaransa RFI, siku ya Ijumaa ya wiki iliyopita nchi hii ilikumbwa na hitilafu ya jumla mtandao miongoni mwa makampuni mbalimbali za simu ambayo ilidumu kwa saa kadhaa, siku moja baada ya kutangazwa kwa matokeo rasmi ya uchaguzi wa Oktoba 9. Tume ya uchaguzi mtangaza Daniel Chapo mwenye umri wa miaka 27 mwenye umri wa miaka 47 wa chama cha Frelimo ambacho kiko madarakani kwa miaka 49 mkimtangaza Daniel huyo kuwa mshindi wa uchaguzi huo kwa karibu 71% ya kura. Matokeo haya mara moja yalizua maandamano ya vurugu katika miji kadhaa, huku upinzani ukilani uchaguzi uliofanyiwa udanganyifu. Kiongozi wa upinzani Venancio Mondlane mwenye umri wa miaka 50 akiungwa mkono na chama kidogo cha PDEMOS alitisha mgomo wa kitaifa kuanzia siku ya Alhamisi hadi Novemba 7. Kwa taarifa hizi za kimataifa sina cha ziada, mpenzi msikilizaji, usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio kuna mimi Lomwarde Niyoyivuze. Oh.